ในสมัยใดที่พระราชาหรือว่าคนในชนชั้นปกครองทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นข้าราชการทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์และข้าราชบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และข้าราชบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีวงรอบไม่สม่ำเสมอดาวฤกษ์และดาวทั้งหลายก็มีวงโคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวฤกษ์และดาวทั้งหลายมีวงรอบไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีวงรอบคือปริวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีวงรอบไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีวงรอบไม่สม่ำเสมอลมทุกชนิดก็พัดไปอย่างไม่สม่ำเสมอเมื่อลมทุกชนิดพัดไปอย่างไม่สม่ำเสมอระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้องก็แปรปรวนเมื่อระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้องแปรปรวนเทวดาทั้งหลายก็ระส่ำระส่ายเมื่อเทวดาทั้งหลายระส่ำระส่ายฝนก็ตกลงมาอย่างไม่สม่ำเสมอเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่สม่ำเสมอพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุขไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นมีผิวพรรณทรามทุพพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมากภิกษุทั้งหลายเมื่อพระราชาคือชนชั้นปกครองในสมัยที่ท่านกล่าวว่ามนุษย์มีอายุขัยประมาณ 80,000 ปีมีการกระทำชนิดที่เป็นเพียงแต่เพื่อการคุ้มครองอารักขาแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการกระทำให้เกิดทรัพย์แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์ทั้งหลายดังนั้นแล้วความยากจนขัดสนก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะความยากจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอทินนาทานคือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะอทินนาทานเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการใช้สัตราวุธโดยวิธีการต่างๆก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดประการใช้สัตราวุธโดยวิธีการต่างๆเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดปาณาติบาตซึ่งหมายถึงการฆ่ามนุษย์ด้วยกันก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะปาณาติบาตเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมุสาวาทคือการหลอกลวงการคดโกงก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนั้นมนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง 40,000 ปีเพราะมุสาวาทคือการหลอกลวงคดโกงเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการพูดจายุแย่ให้แตกกันเป็นก๊กเป็นหมู่ คือปิสุณวาทการพูดจาเพื่อทำลายความสามัคคีก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนั้นมนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง 20,000 ปีเพราะปิสุณวาทคือการพูดจายุยงให้แตกกันเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดกาเมสุมิฉาจารคือการทำชู้การละเมิดของรักของบุคคลอื่นก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง 10,000 ปีเพราะกาเมสุมิฉาจารคือการทำชู้การละเมิดของรักของผู้อื่นเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดปรุสวาทและสัมปปลาวาทคือการใช้คำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อเพื่อความสำราญก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง 5,000 ปีเพราะการใช้คำหยาบการพูดเพ้อเจ้อคือปรุสวาทและสัมปปลาวาทที่เมื่อเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอภิชฌาและพยาบาทคือแผนการกอบโกยและการทำลายล้างก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง 2,500 ถึง 2,000 ปีเพราะอภิชฌาคือความเพ่งเล็งและพยาบาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดชนิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวการนิยมความชั่วก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนี้มนุษย์ก็มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง 1,000 ปีเพราะมิจฉาทิฏฐิที่เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอกุศลธรรมทั้ง3คือความยินดีที่ไม่เป็นธรรมความโลภไม่มีที่สิ้นสุดและการประพฤติธรรมตามอำนาจกิเลสก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอย่างไม่แยกกันสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง500ปีเพราะอกุศลธรรมทั้ง3คือความยินดีที่ไม่เป็นธรรมความโลภไม่มีที่สิ้นสุดและการประพฤติตามอำนาจกิเลสเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอกุศลธรรมทั้งหลายคือการไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในมารดาบิดาสมณพราหมณ์และการที่ไม่ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดในสมัยนั้นมนุษย์ก็มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง250 200และ100ปีตามลำดับในสมัยนั้นจะมีสมัยที่มนุษย์มีอายุไขถอยลดลงมาเหลือเพียง10ปีจะมีลักษณะแห่งความเสื่อมเสียมีประการต่างๆดังที่ท่านกล่าวกันไว้ว่าหญิงอายุ5ปีก็มีบุตรรถทั้ง5คือในใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและรสเค็มก็ไม่ปรากฏมนุษย์ทั้งหลายกินหญ้าเรียกว่าหญ้ากับแก้แทนการกินข้าวกุศลกรรมบถหายไปไม่มีร่องรอยอกุศลกรรมบถรุ่งเรืองถึงที่สุดในหมู่มนุษย์ไม่มีคำพูดว่ากุศลจึงไม่มีการทำกุศลมนุษย์สมัยนั้นจะไม่ยกย่องสรรเสริญความเคารพเกื้อกูลต่อมารดาบิดาความเคารพเกื้อกูลต่อสมณพราหมณ์และการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำเหมือนอย่างที่มนุษย์ยกย่องกันอยู่ในสมัยนี้ไม่มีคำพูดว่าแม่น้าชายน้าหญิงพ่ออาลุงป้าภรรยาของอาจารย์และคำพูดว่าเมียของครูสัตว์โลกจะกระทำการสมสู่สัมสอน เช่นเดียวกันกับแพะแกะไก่สุกรสุนัขจิ้งจอกความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดฆ่าเป็นไปอย่างแรงกล้าแม้ในระหว่างมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่กับน้องน้องกับพี่ทั้งชายและหญิงเหมือนกับที่นายพรานมีความรู้สึกต่อกวางเนื้อสายทั้งหลายในสมัยนั้นจะมีสัตทันตรกับคือการใช้สตราวุธติดต่อกันอย่างไม่หยุดหย่อนตลอดเวลา7วันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสำคัญแก่กันและกันราวกับว่าเนื้อสายแต่ละคนมีสตราวุธในมือปลงชีวิตกันและกันราวกับว่าฆ่าปลาฆ่าเนื้อนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้นำเรื่องของสัตทันตรกับมาให้ฟังกันคำนี้สัตทันตรกับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินจากตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เขาเขียนเป็นสำนวนนักวิเคราะห์หรือว่านักเขียนบางคนก็จะพูดถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ว่ามีคนฆ่ากันทำร้ายกันยิงกันเนี่ยเป็นลักษณะของสัตทันตรกับจึงขอนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับคำว่าสัตทันตรกับเนี่ยเอามาให้ฟังกันแต่เรื่องนี้ก็มีพระสูตรที่เป็นที่มาอยู่ได้เปรียบเทียบถึงชีวิตของมนุษย์ที่ว่าจะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆแต่ถามว่าในสมัยปัจจุบันนี้เหตุการณ์บางเหตุการณ์เราจะสามารถบอกได้ว่าเป็นสัตทันตรกับได้หรือไม่นั่นคือสัตทันตรกับจริงๆเนี่ยโอ้มันแย่มากท่านผู้ฟังแต่มันยิ่งกว่านี้มากสมัยนั้นอายุมนุษย์นะก็แค่10ปีนะไม่มีกุศลธรรมใดๆเหลือเป็นร่องรอยเลยนะไอ้การที่เราจะมาประพฤติกับมารดาบิดาอย่างดีนะเขายังมีการยกมือไหว้การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะในสมัยนั้นจะหาไม่ได้เลยนะไม่มีเรื่องของศีลไม่มีเรื่องของอย่าไปพูดเลยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไม่มีแน่นอนนะสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีแต่อกุศลธรรมเยอะแยะไปหมดนั้นทุกคนก็มีแต่จ้องจะประหารประหารกันในช่วงเวลาตอนนั้นนั่นก็จะเป็นการใช้สัตราวุธอย่างไม่หยุดหย่อนนั้นตลอด7วันแล้วก็แต่ละคนก็มีจิตใจมั่นในการปักใจมั่นในการฆ่าตีประหารประหารนะฆ่ากันแหลกฆ่ากันเละนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสัตทันตรกับตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงนั้นหรอกท่านผู้ฟังนะโอ้ยถ้าเป็นสัตทันตรกับของจริงนะเราจะไม่ได้มานั่งฟังวิทยุอย่างนี้หรอกในสมัยนั้นเทคโนโลยีก็ไม่รู้อาจจะเหลืออะไรนะเพราะว่ามันมีแต่การเบียดเบียนประหารประหารทำลายกันนะอาจจะไม่เหลือเทคโนโลยีแล้วเหลือแต่อาวุธแบบบ้านๆพื้นๆเป็นมีดเป็นปังตออะไรแค่นี้นะเทคโนโลยีต่างๆอาจจะไม่มีวิทยุอาจจะไม่ได้ปรากฏนะการปฏิบัติธรรมไม่มีการพูดถึงธรรมะไม่ปรากฏนั่นเป็นเรียกว่าสัตทันตรกับจริงๆนะในสมัยนี้ที่เราอาจจะใช้สำนวนที่พูดถึงสัตทันตรกับเนี่ยก็อาจจะอธิบายเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันแต่มันยังไกลจากสิ่งที่เป็นจริงอยู่มากแต่ว่าร่องรอยที่มันจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ปรากฏให้เห็นแล้วนะท่านผู้ฟังนั่นคือร่องรอยที่จะปรากฏให้เห็นเรื่องของสัตทันตรกับจริงๆเนี่ยมันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราตลอดนั่นคือมันจะมีความเสื่อมไปอยู่เรื่อยของกุศลธรรมนั่นที่มากขึ้นมากขึ้นยกตัวอย่างเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยการโกงการคดโกงการหลอกลวงเนี่ยโหอุบายอะไรต่างๆมันน้อยกว่าสมัยปัจจุบันนี้มากแต่บางทีสมัยปัจจุบันนี้โกงกันหน้าด้านๆสมัยก่อนนี่เขายังละอายบ้างแม้จะโกงเขาก็ยังละอายที่จะโกงโกงไม่ได้มากเพราะมันยังอายอยู่บ้างเดี๋ยวนี้ความอายมันไม่มีมันก็มีอกุศลธรรมปรากฏมากขึ้นเป็นร่องรอยที่เราให้เห็นว่าความเสื่อมของมนุษย์เนี่ยมันมีมากขึ้นมากขึ้นไปนะพอมีความเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ากลุ่มคนนะที่ได้รับผลกระทบก็จะยิ่งมีความตกต่ำลงตกต่ำลงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบนะก็เช่นว่าสมมติมีกลุ่มคนหนึ่งเบียดเบียนอีกคนหนึ่งไอ้คนที่มันถูกเบียดเบียนเนี่ยมันถูกเบียดเบียนจนทนไม่ไหวถึงที่สุดของเขาก็ต้องตอบโต้แล้วทีนี้นะทนไม่ไหวมันแตกใช่ไหมท นไม่ไหวมันแตกมันก็ต้องตอบโต้ด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะพอตอบโต้ด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะอกุศลธรรมก็ขยายวงกว้างออกไปละจากคนนี้กลุ่มเดียวก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งนะพอสองคนมีอกุศลธรรมมันก็ไปกระเทือนคนอื่นมากขึ้นไปอีกคนอื่นมันจนทนไม่ไหวอีกคนหนึ่งก็เอาด้วยเป็น3คนละอกุศลธรรมมันก็โตขึ้นอีกนะโตขึ้นอีกมันก็ไปกระเทือนคนมากขึ้นนะพอการที่มีอกุศลธรรมขยายไปนะการที่คนไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงว่าตั้งแต่ชนชั้นปกครองนะชนชั้นปกครองนี่ก็ตั้งแต่รัฐบาลข้าราชการนี่แหละนะถ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมมากมีการเบียดเบียนขยายวงกว้างมากขึ้นนะตั้งแต่หัวลงมามันก็จะค่อยๆขยายไปนะตามพ่อค้าประชาชนนักธุรกิจก็โดนด้วยนะข้าราชการโดนก่อนข้าราชการโดนแล้วก็พวกนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการก็โดนไปด้วยนะพอพวกเอกชนต่างๆโดนเอกชนก็โดนหมดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลข้าราชการก็โดนด้วยในพนักงานบริษัทก็มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นด้วยนะมันมาทางข่าวสารบ้างมาตามมือถือบ้างมาตามข้อมูลที่เขาส่งกันมาบ้างนะอกุศลก็จะเริ่มปรากฏมากขึ้นมากขึ้นนะพอมากขึ้นมากขึ้นนะจิตใจของคนเรามันมีการเบียดเบียนมากขึ้นมันก็ทำให้มีความเสื่อมในโลกมากขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์วงรอบของโลกนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนะนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษมลภาวะต่างๆด้วยแต่พอมีขยะมลพิษมลภาวะต่างๆนะมีวงโคจรวงรอบต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประบบของวันและคืนธรรมชาติก็ถูกเปลี่ยนไปแต่พอธรรมชาติเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บนะระบบทิศทางลมที่ถูกต้องก็เปลี่ยนแปลงไปเทวดาก็ระส่ำระสายทำให้ฝนเนี่ยไม่ตกต้องตามฤดูกาลพอเป็นอย่างนี้ข้าวกล้าก็เสียหายนะอาหารก็หายากมากขึ้นมีทุพพิกภัยนะข้าวปลาอาหารที่มันเคยดีมันก็ไม่ดีนะพออาหารที่มันจะมีประโยชน์มันก็กลายเป็นเสียประโยชน์นะกินอย่างนี้เข้าไปก็เป็นพิษนะเป็นลักษณะที่ทำให้ร่างกายมันทุพพลภาพนะเสื่อมกำลังลงอายุก็ค่อยน้อยลงน้อยลงลดลงลดลงเพราะฉะนั้นไอ้ความที่อกุศลธรรมเนี่ยที่มันมีอยู่ในมวลมนุษยชาติเนี่ยก็จะมีความแปรผกผันกันนะกับอายุของมนุษย์นะคือถ้ามีอกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นอายุของมนุษย์ก็จะน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าอกุศลธรรมน้อยลงน้อยลงอายุของมนุษย์ก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะเรื่องลำดับเหตุการณ์ตรงนี้นะมันไล่มาจากอกุศลธรรมอย่างธรรมดาธรรมดาที่เราอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้นึกถึงนะเช่นแค่ว่าให้คนแทนที่จะให้เขามีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นนะแต่ปรากฏว่าแค่ให้เขามีเท่าเดิมแค่นี้เองนะมันเริ่มมาจากตรงนี้การบริหารจัดการใดๆที่ทำให้ทรัพย์สินเงินทองเขามีเท่าเดิมแทนที่จะให้มีมากขึ้นก็จะเป็นเหตุให้มีการที่มีการขัดสนแต่การขัดสนนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีเงินนะแต่มีความขัดสนเกิดขึ้นในใจแล้วก็เป็นอกุศลธรรมที่เหมือนกับมีเมล็ดพันธุ์ของอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะพอมีเมล็ดพันธุ์ของอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะมีความขัดสนตัวเองคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะอกุศลธรรมนี้โตขึ้นโตขึ้นมันก็กลายเป็นการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้นะเป็นการที่จะขโมยนะอทินนาทานนะพอคนถูกขโมยมากขึ้นขโมยมากขึ้นเอ๊ะมันทนไม่ได้แล้วฮะคนที่ถูกขโมยก็ทนไม่ได้แล้วฮะนะจนทนถึงที่สุดทนไม่ได้ละก็ต้องใช้อาวุธแล้วทีนี้นะมีการใช้สัตว์อาวุธโดยวิธีการต่างวางกับดักบ้างติดรั้วไฟฟ้าบ้างนะหรือว่าวิธีการต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะการกระทำไปอย่างนี้พอมีการใช้ศาสตราวุธก็ต้องมีอะไรตายละนะก็มีคนตายบ้างมีการฆ่าคนบ้างมีการเรียกว่าป้องกันตัวเองนะกฎหมายอะไรต่างออกมาเอาคนตายคนไม่ดีก็มีนะทำให้มันขยายวงกว้างออกไปละอกุศลธรรมมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะพอมีการตายมันก็เริ่มมีการโกหกและฉันไม่ได้ทำนะพอเริ่มมีอาชญากรรมเริ่มมีสิ่งที่ไม่ดีนะมุสาวาทนี่มันตามมาแน่นอนในสมัยนั้นคนก็จะอายุลดลงนะอายุลดลงเพราะว่ามีอกุศลธรรมมากขึ้นอาหารแย่ลงอายุน้อยลงนะคือเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าเล่ามาเนี่ยเป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสไว้นะเป็นมีมาในคัมภีร์มีในมาพระไตรปิฎกแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้ก็จะเป็นระยะเวลายาวนะคือไม่ใช่ว่าช่วงหนึ่งในอายุชีวิตของคนรุ่นเดียวแต่จะเป็นหลายร้อยหลายพันรุ่นในรุ่นของทวดของทวดของทวดของทวดเนี่ยอาจจะอายุยาวมากกว่าของเราในปัจจุบันแต่ตอนนี้เป็นมานานก่อนหน้านั้นแล้วแต่ทำใ มันค่อยเสื่อมลงแย่ลงเสื่อมลงแย่ลงแต่ถามว่าตอนนี้นะชีวิตมนุษย์ของเราตอนนี้อยู่ในขาลงแต่ระวังอยู่ในขาลงแต่จะมีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสบ้างในระหว่างตลอดการยืดยาวนานในพัฒนากับของเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วสมณโคดมที่เป็นองค์ที่4แต่ละองค์ที่มาตรัสรู้นั้นก็ทวนกระแสเอาไว้ทวนกระแสของเจ้าอกุศลธรรมเอาไว้มีการเบรกบ้างไม่ให้มันพุ่งลงดิ่งเร็วเกินไปเบรกเอาไว้อกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็ลดลงแล้วก็หยุดไว้สักครู่หนึ่งพอคําสอนต่างๆเริ่มเสื่อมไปก็เป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละที่ธรรมะอะไรก็ตามก็เสื่อมได้ทั้งนั้นพอมีความเสื่อมไปของคําสอนคนเริ่มลืมกันจําไม่ได้อายุมนุษย์ก็ลดลงอีกก็ค่อยเสื่อมลงไปอีกอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นอีกจนสมัยต่อมาอ้าวมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นมีเหตุปัจจัยเหมาะสมพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นกับเบรกไว้ตอนนี้เรายังมีเครื่องเบรกอยู่ยังมีจังหวะที่เราจะชะลอให้หายใจได้บ้างท่านผู้ฟังลองคิดดูสมัยที่มันมีการเบียดเบียนกันมากเนี่ยสงครามเกิดขึ้นทั่วโลกข้าวปลาอาหารหายากอย่าว่าแต่จะอยู่อย่างเป็นสุขเราไม่เบียดเบียนใครเราคนอื่นมาเบียดเบียนเราเราคิดว่าเราขับรถไปปลอดภัยไม่น่าจะมีอันตรายใดๆเอาคนอื่นมันมาชนเราว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครคนอื่นมาเบียดเบียนเราเราก็อยู่ยากเลยนี่แล้วถ้าคุณทนไม่ไหวจนถึงที่สุดอดกลั้นไม่ได้แล้วก็ต้องตอบโต้เลยนี่มันก็ต้องเป็นอกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นอีกจังหวะตอนนี้ท่านผู้ฟังเป็นขาลงของมนุษยชาติพุ่งตรงมุ่งหน้าไปสู่สัตตันตรกับนั่นคือจังหวะที่มนุษย์จะมีอายุเหลือแค่10ปีมีท่านผู้รู้บางคนก็จะมีการคำนวณในลักษณะว่าทุกๆร้อยปีอายุมนุษย์จะลดลงไป1ปีอย่างนี้เป็นต้นค่อยลดไปลดไปจากตอนนี้อายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปีทุกร้อยปีก็จะลดลงไปนี่เป็นความเห็นของบางท่านที่ท่านทราบข้อมูลมาเล่าให้ฟังจนกระทั่งถึงจุดที่ว่า10ปีหญิงอายุ5ปีก็มีบุตรแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าสัตตันตรกับนี้เกิดขึ้นก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะมาถึงเราท่านผู้ฟังก่อนที่เหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจจะเป็นการอาหารหายากจะเป็นการที่มีโจรขบฏหรือสิ่งที่ไม่ดีใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องรีบทําความเพียรซะก่อนก่อนที่สิ่งนั้นจะมาถึงเราคือถ้ามันมาถึงเรายังอยู่ในช่วงชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็อย่างน้อยก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เป็นผู้ที่ยังมีใจที่มีสติรักษามีสมาธิมีความผาสุกอยู่ในใจในทางร่างกายอาจจะเดือดร้อนเป็นไปตามสิ่งที่มากระทบอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าเราควรจะทําความเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาเตือนกันท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าติดเบรกให้แล้วติดเบรกให้ไอ้เจ้าอกุศลธรรมให้มันชะลอตัวลงบ้างให้เรายังมีโอกาสที่พอจะหายใจบ้างการเบียดเบียนกันนะท่านผู้ฟังลองคิดดูตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเอาแค่ไม่ต้องเอามาก5ปี6ปี10ปีที่ผ่านมาแต่การเบียดเบียนกันมันขยายเป็นวงกว้างแต่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยในประเทศอื่นเขาก็เป็นหนักกว่าก็มีสงครามมีทุกจุดมีทุกที่ของโลกเราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรเมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะไปรอตอนนั้นมาถึงเราค่อยไปทำอะไรมันไม่ทันแล้วเราต้องทำตอนนี้ตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่ประเด็นคือมันประมาทนี่แหละเอ๊ะฉันก็ว่าฉันมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแต่ฉันว่าฉันมีความเป็นอยู่ดีขึ้นก็เลยเผลอเพลินไปนะประมาทดีขึ้นอยู่คุณดีขึ้นอยู่ในเรื่องของสิ่งภายนอกแต่สังคมดูมันเป็นยังไงมันแย่ลงให้เห็นคาตาถ้าเราคิดว่าเราดีขึ้นแต่คนอื่นแย่ลงไม่เป็นไรคุณคิดผิดแล้วเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะมากระทบเราแน่นอนแต่คือไม่ได้พูดถึงว่าไอ้เราอาจจะต้องจนลงมีเงินน้อยลงไม่ใช่อย่างนั้นแต่พูดถึงว่าอกุศลธรรมนั้นมันจะมาถูกเราจะได้รับการเบียดเบียนจากสิ่งนั้นคุณอาจจะมั่งคั่งขึ้นก็จริงอยู่แต่ความทุกข์อาจจะมากขึ้นเทคโนโลยีอาจจะเจริญขึ้นก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ทำให้เรามีความสุขใจได้เลยมีการคิดสร้างสรรค์มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ไม่ได้เห็นจะทำความทุกข์ในใจของเราให้มากขึ้นเลยเงินในกระเป๋ามีขึ้นมากก็จริงอยู่แต่ครอบครัวก็ยังแย่เหมือนเดิมไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่นี่แหละคือประเด็นเรากำลังพูดถึงกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเราจะทำอย่างไรเมื่อเวลาที่ถูกอกุศลสิ่งที่ไม่น่าพอใจมาท่วมทับเราแล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ที่รักษากุศลธรรมรักษาใจของเรา ให้มีความผาสุกอยู่ได้ถึงตอนนั้นมันทำไม่ทันต้องทำตอนนี้ทำเดี๋ยวนี้อย่าประมาทแต่ตอนนี้เราคิดว่าเรามีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ยังพอจะดีอยู่บ้างมีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่คุณยังทำให้มันเสียงมันออกมาเช่นวิทยุเครื่องน้อยๆของคุณโทรศัพท์มือถือที่มันเล่นไฟล์เสียงได้หรือแม้แต่เครื่องเล่นคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเถอะที่มันยังผลิตเสียงและคุณยังได้ยินเสียงที่เป็นธรรมะออกมาได้อยู่มันดีแล้วมันจำเป็นแล้วโอกาสมาถึงแล้วโอกาสอยู่ที่นี่แล้วท่านผู้ฟังสถานตรกับไม่ได้มาพรุ่งนี้แน่แต่ถ้าพรุ่งนี้มันจะมาถึงวันนี้คุณทำไม่ทันเราจะไปรอให้สิ่งที่เลวร้ายแย่ขนาดว่าสถานตรกับจะเกิดแล้วเราจะค่อยมาทำเสียโอกาสตอนนี้ถ้าเรามีใจของเราอยู่ยังได้ยินธรรมะที่เขาประกาศตามช่องสถานีวิทยุต่างๆบ้างประกาศตามหนังสือบ้างได้ยินธรรมะอยู่เราทำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เราทำแล้วเราจะเป็นผู้ที่อย่างน้อยเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้เลวร้ายแย่ไปถึงขนาดว่าสัตว์ทันตระกับเอาแค่ว่าเงินหายหรือญาติตายหรือป่วยหนักชนิดที่เราไม่มียารักษาแล้วเราก็ยังทำจิตของเราให้มีความผาสุกอยู่ได้จิตยังมีเครื่องป้องกันเครื่องที่ตั้งที่ระลึกถึงให้เราไม่เป๋มีความเศร้าโศกชนิดที่เรียกว่าจิตแตกแต่เป็นจิตที่ยังมีเครื่องป้องกันมีสติเป็นเครื่องป้องกันเราศึกษาธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังก็เพื่อให้เห็นความเร่งด่วนนะเพื่อเห็นความจำเป็นให้เห็นความสำคัญในการที่เราจะต้องมารู้ทำธรรมะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทำความเข้าใจให้ชีวิตเรามีธรรมะอยู่ด้วยธรรมะให้ได้เดี๋ยวนี้ที่นี่วันนี้ป้องกันตัวเองท่านผู้ฟังตอนนี้เรายังป้องกันได้อยู่เรายังทำได้อยู่เรายังมีใจเรายังมีหูเพราะคนที่มีโสตประสาทถ้ามีใจที่ประกอบด้วยศรัทธาจะสามารถที่จะก้าวสู่ประตูนิพพานอันเป็นอมตะได้พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเธอผู้ใดมีโสตประสาทผู้นั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนแล้วจากนี้จะทำอะไรก็สร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจของเรากราบมารดาบิดาก็ได้แต่บูชาบุคคลที่ควรบูชาก็ได้ให้ทานก็ได้ตั้งใจใหม่ในการที่จะรักษาศีลก็ได้ทำจิตให้มีสติก็ได้ได้ทั้งนั้นรูปแบบใดๆแต่ที่จะมันจะสร้างกุศลธรรมให้ทั้งตัวเองให้ทั้งผู้อื่นให้เป็นผู้ที่เรียกว่ามีธรรมะอยู่ในใจนั่นเองเจริญพร